أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Di dulu cerita ni. Allah. Dahashmi dilbar nazar shama. Dahashmi dilbar nazar shama. Yau zalina paso so zala kana. خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کم اس کلا کنا دہاشمی دل بر نظار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بہونک مسکلا کنا دمدنی جانا نزار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بہونک مسکلا کنا خیر البشر خیر الابرار مدنی تی محبوب دے پا غفار مدنی خیر البشر خیر الابرار مدنی تی محبوب دے پا غفار مدنی کز داخل دے پا مزار شما کز داخل دے پا مزار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بونک مسکلا کنا دہا شمی دل بر نزار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بونک مسکلا کنا دمدنی جانا نزار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بونک مسکلا کنا دمدینے لارو کو سونا قربان لارو کو سو کتنے رات لو نہ قربان دمدینے لارو کو سونا قربان لارو کو سو کتنے رات لو نہ قربان کز مسکن پکے ایثار شما کز مسکن پکے ایثار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بہونک مسکلا کنا دہا شمی دل بر نزار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بہونک مسکلا کنا دمدنی جانا نزار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بہونک مسکلا کنا مدینہ تا بند روخان گلا اللہ پتا ڈر مہربان گلا مدینہ تا بند روخان گلا اللہ پتا ڈر مہربان گلا کز داخل دے پا مزار شما کز خادم دے دربار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بہونک مسکلا کنا دہا شمی دل بر نزار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بہونک مسکلا کنا دمدنی جانا نزار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بہونک مسکلا کنا ز نصر اللہ ڈر گنہگار یما د شفاعت ڈر امیدوار یما ز نصر اللہ ڈر گنہگار یما د شفاعت ڈر امیدوار یما کپ امت کے دے زشمار شما کپ امت کے دے زشمار شما یوزلنا پسو سوزلا کنا